lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 września, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych dniach 500 żołnierzy zostanie dodatkowo skierowanych na granicę z Białorusią. 363 nowe zakażenia koronawirusem, o ponad 30% więcej niż tydzień temu. Święto Polskiego Kina w Gdyni. Startuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Mamy do czynienia z akcją zorganizowaną w Mińsku i w Moskwie, powiedział premier Mateusz Morawiecki po porannej odprawie w Straży Granicznej. Spotkanie odbyło się w związku ze śmiercią 3 imigrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Na konferencji była Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, powiedz, jak wygląda sytuacja na granicy i czy zapadła decyzja o przedłużeniu stanu wyjątkowego? Premier mówił, że osoby, które zmarły w pasie przygranicznym, zmarły z wycieńczenia. Nieznana jest ich tożsamość, ale premier zapewnił, że strona polska zrobi wszystko, by te osoby nie pozostały anonimowe. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy cały czas rośnie i że nie jest to sytuacja przypadkowa, lecz mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją. W samym tylko wrześniu zidentyfikowaliśmy prawie 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To dużo więcej, a jeszcze przecież wrzesień się nie zakończył, niż w sierpniu. Sierpień i wrzesień to ponad 7000 takich przypadków, a więc mamy do czynienia z masową akcją zorganizowaną, dobrze wyreżyserowaną w Mińsku i w Moskwie. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać dalszego naporu na polską granicę. W ubiegłym tygodniu władze Białorusi podjęły decyzję o ruchu bezwizowym, o uruchomieniu ruchu bezwizowego z takimi państwami jak Pakistan, Jordania, Egipt, Południowa Afryka. To są ogromne rezerwuary uchodźców, to są ogromne rezerwuary ludzi poszukujących lepszego życia na świecie. Mariusz Kamiński powiedział także, że decyzja odnośnie przedłużenia stanu wyjątkowego ma zapaść w ciągu tygodnia. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. W kolejnych tygodniach dynamicznie będzie przybywać nowych zakażeń koronawirusem, prognozuje Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu Adam Niedzielski powiedział, że najbliższą przyszłość można przewidywać na podstawie liczby zleceń na badania pod kątem COVID-19. W tej chwili już przekroczyliśmy tygodniową liczbę zleceń, mówię o ostatnim tygodniu, 30 tysięcy. Tydzień temu było to 20 tysięcy, więc widać, że z tygodnia na tydzień ten przyrost właśnie wynosi rzędu 50% i zawsze ten wskaźnik wzrostu zleceń był takim wskaźnikiem wyprzedzającym, jeśli chodzi o to, co będzie się działo z nowymi zakażeniami. Tygodniowa średnia liczba zakażeń wynosi teraz 600, to 150 więcej niż tydzień temu. Rośnie też liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach. Jest ich obecnie ponad 1000, około 10% jest podłączonych do respiratorów. Przed południem resort zdrowia potwierdził 363 nowe zakażenia koronawirusem. 8 osób zginęło, 19 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło na terenie Uniwersytetu w Permie, podaje Radio Echo Moskwy, powołując się na dane Komitetu Śledczego Rosji. Wcześniej rzeczniczka Komitetu Swietłana Pietrienko poinformowała, że sprawca napadu został ujęty. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Około 11 czasu lokalnego młody mężczyzna wtargnął na teren Uniwersytetu w Permie i zaczął strzelać do ludzi. Część osób znajdujących się w budynku szkoły zabarykadowała się w salach wykładowych, a inni uciekli przez okna. Według danych służb medycznych wśród poszkodowanych są osoby z ranami postrzałowymi i takie, które zostały ranne w wyniku upadku z dużej wysokości. W trakcie próby zatrzymania napastnika doszło do wymiany ognia. Według rzeczniczki Komitetu Śledczego Swietłany Pietrienko sprawca napadł na Uniwersytet. Ten został zatrzymany, ale jest ranny. To jeden ze studentów. Radio Echo Moskwy podało, że chłopak napisał na jednym z portali społecznościowych, że od dawna planował taki atak i zastrzegł, żeby nie wiązać go z żadną organizacją terrorystyczną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczął się w Katowicach. To największe w tej części Europy spotkanie biznesu i polityki. Tegoroczne obrady zdominuje pandemia i jej wpływ na gospodarkę, mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas sesji inauguracyjnej. Oczywiście pandemia zatrzymała świat na jakiś czas. Zatrzymała również Europę i Polskę. I w tym kontekście z pewnością będzie to główny nurt dyskusji podczas tej 13. edycji. Ale warto też podkreślić i powiedzieć, że Polska jako jedna z pierwszych państw na świecie wróciła na tą ścieżkę odbudowy.

Pan Marcin napisał, pan redaktor wypoczęty, płyty odkurzone, co słychać, gitara też, więc proszę grać rozgrzewająco. No, będziemy się starać w tym tygodniu, ma być chłodno, deszczowo, pochmurno, ale w przyszłym, jak słyszeli państwo, jeśli wierzyć tym długoterminowym, choć wyprzedzając na 7-10 dni prognozy pogody, no troszkę to takie mało wiarygodne. Powyżej 3 dni, z tego co słyszałem z ust fachowców, to wróżenie z fusów na poziomie 30% sprawdzalność takiej prognozy pogody. Ale dalej, jak pisze pan Marcin, synoptyk jakiś nawiew puścił, pochłodno dzisiaj? No troszkę tak. Zatem my gorąco państwa witamy w audycji. Trójka do trzeciej. Ale mam nadzieję, że to dobra pogoda radiowa i nie pogoda pod psem, choć o psach jeszcze w dalszej części naszego spotkania. Witamy, witamy. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. And baby, if you wanted to, then we could talk. Yeah, we could talk. Minut po południu, a mówiliśmy o tym, że siad, daj łapę i aport to właściwie tylko 3 takie podstawowe komendy i zastanawiamy się, czy można również od tej strony naukowej, ale przede wszystkim od tych, którzy spędzają 24 godziny na dobę z czworonogami, dają radę i potrafią nauczyć czegoś więcej, czy jesteśmy gotowi nauczyć czworonoga więcej komend. Czy sami, nie tylko myślimy o psiakach, ale czy sami na to jesteśmy gotowi? Pan Mariusz napisał, że pies potrafi i rozumie więcej niż nam się wydaje. Problem w tym, by umieć i konsekwentnie postępować z psiakiem. A tak właśnie zasłyszana historia z naszego redakcyjnego grona. a propos asertywności względem psów. Mówiłam, żebyś nie wchodził na kanapę. Mówiłam, żeby ile razy mam powtarzać. No już ostatni raz. No więc różnie to z tą konsekwencją bywa. Zachęcam do korespondencji nie tylko w mediach społecznościowych, także tu u nas wprost na monitor do redaktora trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Również telefonicznie 2 2 7 3, także SMS-owo krótko i na temat 71335. No to teraz na te miejscami, jak widzę podglądem z Państwa korespondencji, pogodę pod psem, zagramy. Agresiva 69. Żebym tylko dobrze przeczytał, bo to ze Śląska. Moja koleżanka z pokoju, Ania, ma czy psy. To niech koleżanka zrobi sobie przerwę na kawę i coś więcej napisze o tych czyich psach. Teraz, bo nie pozostawiamy oczywiście miłośników psów, ale wśród tych miłośników radia są i tacy, więc zachęcamy pozostałych z Państwa do korespondencji o miłośnikach radia. Od czasu do czasu mówimy o ich niezwykłych kolekcjach. Również pan Jan Kupka ze Starego Ujazdu na Opolszczyźnie jest pasjonatem starych odbiorników radiowych. Swoją kolekcję wypełnił już 2 garaże, w których otworzył nieformalne muzeum. Nie ma ono ani dni, ani godzin otwarcia, żeby ją zwiedzić. Wystarczy zapukać do drzwi domu, a w wiosce każdy powie, gdzie jest antykownia. Witamy serdecznie w imieniu zakładów radiowych Marcina Kaczaka w Warszawie, producenta prezentowanego Państwu magnetofonu stereofonicznego. Tu też jest magazyn, no ale bo już nie mógł gdzie tego dowieść, nie? Jesteśmy w Ujeńcu, nazywam się Jan Kupka. Prowadza tu taką kolekcjonerownia radii, różnych takich starych sprzętów. Od podłogi po samą ścianę do góry. No dużo jest, bardzo dużo tego jest. Grające są, niegrające są, sprawne, niesprawne. Ile tego jest? No tego będzie, ja wiem, radii jakieś 100 różnych tranzystorowych. I też fajne zodiaki, są te zodiaki, to one były bardzo popularne w 80-tych latach. I ja mam 2 takie akurat sprawne, te zodiaki. A tu sobie mam takie, no już właśnie, one tak nie są już do końca sprawne i trzeba pomóc jako tu te przewijanie, te taśma. Bo tak one grają, sprawne są. Także one już tam, wiadomo, te paski, gumki, te naciągacze, wszystko jest, to tu jest, że 80 rok, to 40 lat będzie stary magnetofon, więc... Tu mi ostatnio 2 dni przybył taki magnetofon, kolega zadzwonił do mnie, jeszcze innego sprzętu mi dał, 20 zł, chciał za to wszystko. Ten magnetofon był niesprawny, w tej chwili jego zademonstrowałem, niesprawny. Posiedziałeś z godzinka czasu. Pierwsze radio moje było Promyk. Później zaczęły przychodzić tu Menuet, Stolica Polską, jakieś tu tranzystorowe są też radia, Harfa, jakiś Rubin telewizor, jakiś Alga 21, no co tam jeszcze. Taki mój pupilek, taka gwiazdka, nazywał się Blaupunkt i to jest jedno takie dosyć fajne radio, które mi tak działo i jest jedno z najsprawniejszych radiów. To jest to radyjko, o. Możemy sobie zapuścić, włączyć go, tylko to nie jest radio, jak się przyciśnie, one zaraz gro, tylko trzeba poczekać, bo tam są różne lampy, takie jakieś tranzystory, on musi się odpalić. Także z minutka trzeba, to nie tak jak teraz te radia, że się je włączy i już grają. To trzeba czekać, bo tam są jakieś tranzystory, oporniki i różne tego typu, także już zaczyna coś tam, o. Na przestrzega rządu. W tym roku na inwestycje. Trochę trzeba było opracować, oczyścić. I się to tak kupuje i zbiera, i są i magnetofony szpulowe. No właśnie, to są takie magnetofony, na których moi koledzy jeszcze no, paręnaście lat temu w radiu pracowali. No i na pewno jeszcze robili jakieś, pracowali na tych. Tu jest Uwertura, jest Polsko z 80 lata, jakiś ZK 147. Ale ja tutaj widzę, bo jedno radio jest takie szpulowe, ale teraz to bardzo modne, bo Tesla to... Tak. Niektórzy tu samochody, a w Starym Ujeździe Tesla to radio. Drewniane stare. Mam Tesla jeszcze magnetofon szpulowy, który jest sprawny. No i jeszcze mam Tesla gramofon grający na płyty winylowe. Parasole przygotowane, cieplejsza odzież przygotowane, no i wy także przygotowani na pogodę. No i zagrało, także zdaje się, że chyba nowe radio w starym odbiorniku pana Jana Kupki ze Starego Ujazdu na Opolszczyźnie. Niezwykłego pasjonata i jego zbiory obejrzała z bliska Agnieszka Pospiszer. Zachęcam do korespondencji. U pana Jana widzę i Sokół też, i patrzę tam ZK 147, i Hiacynt, i Stolica w niezłym stanie się pojawiły. Może proszę się pochwalić państwa zbiorami, może też takimi nieformalnymi muzeami. Żywa historia radia gdzieś w Państwa zaciszu domowym. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Polecamy się. To tak z przeszłości w przyszłość, a konkretnie w kosmos. Za chwilkę zajrzymy, wybiegniemy w audycji trójka do trzeciej. 26 minut po godzinie 12. Już po 12.30, a zatem w kosmos się wybieramy. O tym fakcie już mówiliśmy, zapowiadając w ubiegłym tygodniu. Teraz już znamy, a za chwilkę pewnie poznamy więcej szczegółów tej misji. Naszym gościem jest Mateusz Borkowicz, popularyzator nauki, astronom z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. W nocy ze środy na czwartek grupa astronautów amatorów poleciała na orbitę okołoziemską. No i to pierwsza tego typu prywatna misja złożona w pełni właśnie z amatorów. O tych amatorów jeszcze zapytam. Czworo członków załogi spędziło na orbicie 3 dni. Przedwczoraj szczęśliwie ta grupa wróciła. Ta eskapada otwiera drzwi do, nie wiem, długo wyczekiwanej turystyki kosmicznej? Z pewnością te drzwi już tak coraz szerzej się otwierają, chociaż no, powoli, no, ostatnio jak widzieliśmy, miliarderzy amerykańscy też zaczęli może nie tyle otwierać drzwi, co troszeczkę próbować je wyważyć, bo jednak latamy w kosmos od dawna. Byliśmy na Księżycu 50 lat temu. I w sumie przez te 50 lat nie wracaliśmy na Księżyc, tylko ciągle lataliśmy na orbitę, na pokład stacji kosmicznej, aktualnie na pokład stacji kosmicznej ISS. To jest międzynarodowy projekt. No i nic poza tym, tak za dużo się nie działo. Na szczęście paręnaście lat temu pojawiły się firmy, prywatne firmy w sektorze kosmicznym, które zaczęły działać, no można powiedzieć, cuda. Tutaj nie tylko Elon Musk, ale tak naprawdę wiele mniejszych firm, które są z jednej strony jego konkurencją, ale te firmy konkurują ze sobą w taki zdrowy sposób, rywalizują ze sobą. Tak jak Elon Musk dodawał zdjęcia z Richardem Bransonem, on go wspiera, bo to jest niesamowite. Oni współpracują razem, żeby wreszcie zabrać nas, można powiedzieć, zwykłych śmiertelników w kosmos, więc to jest coraz bliżej. To no jest właśnie, niesamowite. Czy te misje kosmiczne, turystyka kosmiczna będzie w zasięgu każdego? Każdego, kto ma dużo w portfelu? Myślę, że tak, ale nie wiem kiedy. A o jakiej przyszłości myślimy? No bo jak mówimy tu o tych astronautach amatorach, no to ja rozumiem, że to jest bardzo szeroko zakrojony zabieg PR-owy, żeby zachęcić, żeby pokazać, że każdy jest do tego zdolny, że to jest możliwe, nie wiem, dla każdego na wyciągnięcie ręki i zależne od grubości portfela, to będę podkreślał. Ale czy ci amatorzy faktycznie nimi są? Byli w tej misji? No właśnie, też zasobność portfela jest tutaj ważna. Tak jak w dawnych czasach, prawda, lot samolotem był czymś wyjątkowym i stać było na to tylko bogatych, tak teraz no, praktycznie każdy może polecieć na wakacje samolotem. Nie jest to niczym niezwykłym, że ktoś leci samolotem. Myślę, że za jakiś czas będzie to działało podobnie, ale to jest kwestia no, kilkudziesięciu lat, coś koło tego. Aktualnie no... Ci z bardziej zasobnym portfelem mogą wybrać się w kosmos. Taki lot kosztuje około kilkudziesięciu milionów dolarów. Ceny mają spadać, ale to będzie koszt rzędu setek tysięcy dolarów, więc no, chyba jeszcze trzeba trochę poczekać. Przy tej aktualnej misji, która akurat wczoraj w nocy się zakończyła, w zasadzie to nad ranem w niedzielę, no, brało udział faktycznie czterech amatorów. To kto tam poleciał? No właśnie, poleciała tam między innymi kobieta, która została pierwszą kobietą z protezą, która poleciała w kosmos, w ogóle pierwszym człowiekiem. I to jest niesamowite, bo zawsze, jeżeli wybierano astronautów, to oni musieli być no, w pełni sprawni fizycznie, więc no, taki astronauta to nie mógł być zwykły śmiertelnik, to taki, można powiedzieć, super człowiek, bardzo wytrzymały fizycznie, psychicznie, który potrafi pilotować statek kosmiczny, jest dobrym pilotem na przykład myśliwca wojskowego, bo wtedy poradzi sobie też w trudnych warunkach i to było taką przeszkodą. A tutaj polecieli zwykli ludzie, była tam nauczycielka, był tam na przykład inżynier, właściciel fundacji, która przy okazji właśnie tego lotu została wsparta funduszami darczyńców. Jak wyglądał ten lot? Jak się zakończył? Jakie wnioski płyną z tej, nazwijmy to, misji? To astronauci amatorzy, ale jednak mówimy o misji kosmicznej. No właśnie, ci astronauci nie polecieli jak zazwyczaj teraz astronauci latają na pokład stacji kosmicznej, tylko w statku Crew Dragon. To jest ta rakieta, którą Elon Musk wysyła też astronautów na pokład ISS. Oni polecieli trochę wyżej, na wyższą orbitę. Tak jak stacja kosmiczna krąży na wysokości ponad 300, około 400 km ponad powierzchnią Ziemi, oni byli na wysokości około 600. W sumie nie tak wiele ludzi było tak daleko od Ziemi. No tutaj trzeba pamiętać misję Apollo, ludzie, którzy latali na Księżyc i nie tylko tam lądowali, ale okrążali Księżyc, ludzie, którzy serwisowali teleskop kosmiczny Hubble'a, no i nikt więcej, więc oni byli w pewnym momencie ludźmi, którzy są najdalej od swojego domu. Polecieli na orbitę około 600 kilometrów ponad ziemią. No i tak sobie przez kilka dni krążyli. Ktoś mógłby powiedzieć, ale nudy. Ale oni mogli doświadczyć stanu nieważkości. To jest już coś niesamowitego, czego na Ziemi nie doświadczymy. Oczywiście można wybrać się w podróż takim samolotem, który symuluje stan nieważkości. Nie jest jednak to prawdziwy stan nieważkości. Tak jak to zwykle sobie wyobrażamy, który trwa przez długi czas, przez kilka dni żyli w stanie ważkości i mogli obserwować naszą planetę z orbity. Elon Musk w swojej kapsule zrobił specjalną szklaną kopułę, przez którą mogli patrzeć na Ziemię. I też podczas transmisji pokazywali ją. I tutaj taka ciekawostka, oni tam mają całkiem szybki internet. Co prawda tam przerywało łącze, ale no wciąż trzeba przyznać, że nadawali sygnał w wysokiej rozdzielczości i dało się zobaczyć, co oni widzą z pokładu swojego statku. Tak. Rozmawiali z Tomem Cruise'em. Mhm. Tak mi się wydaje właśnie, że ten przekaz medialny, który poszedł w świat, ten nasz świat jest bardzo istotny, że możemy to śledzić na żywo, oglądać w niezwykłej jakości obrazu, dźwięku, na bieżąco niemalże, więc to chyba jest takie oddziałujące na naszą wyobraźnię. A pójdźmy krok dalej. Co będzie dalej? Orbita okołoksiężycowa? No właśnie, myślę, że jeszcze będzie trochę lotów na orbitę okołoziemską, zanim polecimy na orbitę wokół Księżyca. W przyszłym roku, na początku 2022, ma być kolejna taka misja. Tom Cruise nie poleci w niej, ale w najbliższych latach planuje polecieć w kosmos, żeby nakręcić film. Zresztą astronauci podczas misji rozmawiali z nim o jego projekcie. Nie wszystko zostało upublicznione, więc coś ciekawego na pewno szykują. PR-owo wygląda to świetnie. Wylądowali na Ziemi wodując na oceanie, czyli trochę jak podczas misji Apollo w latach 60-tych, 70-tych astronauci lądowali na oceanie, trzeba było ich wyławiać, więc nic się nie stało, tak po prostu miało być. I pewnie takich lotów jeszcze będzie przed nami kilkanaście, kto wie. I wreszcie, no mam nadzieję, polecimy jeszcze dalej, nie tylko na orbitę okołoksiężycową, ale wylądujemy na Księżycu, no i pójdźmy krok dalej. To będzie taki przystanek podczas lotu na Marsa. Bardzo dziękuję za rozmowę i myślę, że to także będzie okazja do tego, by jeszcze wrócić do naszych rozmów, trochę podywagować, ale też konkretnie porozmawiać o tym, co wydarzyło się nad naszymi głowami. Bardzo dziękuję. Mateusz Borkowicz, popularyzator nauki, astronom z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, był Państwa i naszym gościem. To Trójka za 20 minut 13. Yeah. dwie dwójki, siedem trójek. Temat kosmiczny. Chciałbym poruszyć temat lotów w kosmos, ale w sprawie administracyjnej. No zastanawiam się, kiedy będą potrzebne jakieś paszporty. A to też naszego gościa tak szybciusieńko zapytałem poza anteną, czy Amerykanie, czy wyznaczają jakieś standardy, czy są jakieś przepisy? Kto najbardziej zaangażowany w podbój? Kto ma najgrubszy portfel? No, nasz gość odpowiedział, że na jedno wychodzi, że to na razie jednak Amerykanie. Może i paszporty, może i covidowe nawet, może jeszcze jakieś inne uregulowania. Zresztą o tych regulacjach także mówiliśmy w ubiegłym tygodniu w naszej audycji trójka do trzeciej, bo Parlament Europejski ma się zajmować tym, by było raz, jak pamiętają Państwo, o czym mówiliśmy, mniej śmieci w kosmosie, a dwa, ten ruch tych wszystkich, na co mamy wpływ ciał, był jednak w jakiś sposób uporządkowany. Więc może nie tylko Stany Zjednoczone, także Europa? Kto wie? Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz mnie? Właśnie państwo również na ten temat, by uregulować ruch w kosmosie, by przewidzieć to wszystko, co być może będzie się działo w przyszłości, by nie było korków na przykład, albo sygnalizacja by się nie psuła w czasie deszczu. deszcz. Pewnie chodziło o kosmiczny deszcz. Nie wiem, być może to nawiązanie filmowe. Za 11 minut 13 czas na naszą lekturę. Rozpoczynamy nowy tydzień. Anglik cyklista nadal oprowadza nas po Warszawie lat 30. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Warszawa. Fragment 31. Wewnątrz wysokich murów stoi budynek koszar, który służył jako więzienie. Osławiony pawilon 10. Mieścił 600 więźniów i zawsze był pełny. Jest tylko kilka pojedynczych cel. Zazwyczaj setkę mężczyzn pakowano do jednego małego pomieszczenia. Skwar latem, a mróz zimą musiały być przerażające. Rosjanom nie można też odmówić znajomości tortur psychologicznych. Korytarze porządnie wyściełano wojłokiem, żeby nie było słychać kroków strażnika. Judasza w drzwiach celi pomalowano tak, by przypominał ludzkie oko. Spróbujcie żyć w maleńkiej izdebce z upiornym okiem wroga patrzącym na was dzień i noc. Dziesiątki ludzi poddanych torturze bezustannej inwigilacji skończyło w obłędzie. Więzione kobiety traktowano brutalnie, winne czy niewinne, ich ciała stanowiły własność nadzorców. Strażnicy przytrzymywali osadzoną, gdy reszta po kolei zażywała przyjemności. Usłyszałem znakomitą historię o oszalałej kobiecie, która wydrapała oko klawiszowi. Inna opowieść robi nawet większe wrażenie. Rosjanie powszechnie wykorzystywali kobiety. Czasami były to matki lub żony proszące więźnia, by zdradził swoich towarzyszy w zamian za odzyskanie wolności. Kiedy indziej prostytutki wpuszczane do cel, by osadzeni kłócili się o nie i denuncjowali wzajemnie. Do pospolicie stosowanych katuszy zaliczało się też głodzenie więźniów. Albo też nie dawano im wody, za to karmiono ich słonymi śledziami. Dzbanek z wodą zawieszano na widoku, byle tylko zaczęli mówić. Niektóre cele są dzisiaj opatrzone tabliczkami z napisami ku czci przetrzymywanych tam niegdyś patriotów. Jedna z nich dumnie obwieszcza, że ta oto cela była tymczasowym domem Piłsudskiego, więzionego tutaj w 1900 roku. Jakąż historię miałby do opowiedzenia ów niezwykły mąż? Sceny, które rozegrały się w tym miejscu, przypominają fantastyczny melodramat. Piłsudskiego traktowano tak niegodziwie, że nawet naczelnik więzienia mu współczuł. Pewnego dnia położył swoją czapkę na stole i mrugnął do osadzonego. Pod otokiem więzień znalazł liścik od towarzyszy. Udawaj szaleńca. Tak też zrobił, a naczelnik zgłosił, że więzień zwariował. Przysłano sławnego doktora, który przejrzał wybieg. Jednak i on uległ sile charakteru oraz osobowości Piłsudskiego i potwierdził obłęd. Przeniesiony do szpitala w Sankt Petersburgu, Piłsudski bez trudu uciekł i natychmiast powrócił do przerwanej działalności wywrotowej. Gdybyście kiedykolwiek odwiedzili Warszawę, nie zapomnijcie zajrzeć na Cytadelę. To bez dwóch zdań najważniejszy obiekt w mieście. Długie rzędy koszar, stanowiska dział skierowanych na miasto i pamiątki po polskich męczennikach. Historię poczęcia, dojrzewania i narodzin Nowej Polski pisano wewnątrz tych upiornych murów i wokół nich. W centrum Warszawy znajduje się plac, zwany niegdyś Placem Saskim. Niemałą część tej ogromnej przestrzeni zajmował potężny sobór we wschodnim stylu, zbudowany przez Rosjan. Zostawili go Polakom. Niechciane dziedzictwo. Przez 4 lata niszczał porzucony w straszliwym stanie technicznym. Niemcy ogołocili go z miedzi na dachu i pozostałych metali wszędzie indziej. Ponadto za zburzeniem świątyni przemawiały względy praktyczne, ponieważ Rosjanie opuścili Warszawę na zawsze. W rzeczywistości jednak o decyzji przesądziły powody nie tyle racjonalne, ile moralne. Przez lata sobór górował nad miastem. Jego cebulaste kopuły zdominowały pejzaż. Spoglądający z daleka na Warszawę cudzoziemiec mógł słusznie sądzić, że patrzy na rosyjskie miasto. Dla Polaków ów gmach był symbolem ucisku. To tam modlili się rosyjski gubernator, urzędnicy i żołnierze. Runął więc. A gdy wywieziono ostatni wóz gruzu, na placu rozegrały się osobliwe sceny. Zebrały się tam setki tysięcy ludzi, którzy uklękli na ziemi i zaczęli głośno się modlić, dziękując Bogu za wyzwolenie. Plac nosi teraz nową nazwę. Jego pierwotne miano odnosiło się do Pałacu Królów Saskich.